3, 2, 1. We now return to Romanian Top 100 Singles Chart. Number 40. Tell me, baby, are you wet? Number 37. Number 36. Number 35. Înapoi la clasamentul celor mai difuzate hituri ale momentului în România, conform datelor Mediaforest, Romanian Top 100. Pe 30 David DJ cu Perfect 2. Avem coborârea pentru Play and Win, ia Bibie pe 29, pe 28 Alexandra Stan, Get Back, și în jos și Accent cu Alexandra Bar, Feelings on Fire, e pe 27. Găsim o staționare pe locul 26, ADF Team e Lonely și ascultăm Moricante și Lover Rush UK, Yeke Yeke, urcă pe 25. quello che vuoi. A far l'amore comincia tu. A far l'amore comincia tu. Și Rafaela Carra mai sus 4 locuri pe 24. Staționează Enrique Iglesias, Dirty Dancer, pe 23. Enrique, Usher, this is for the dirty girls all around the world. Here we go! Dirty, dirty dancer. Another day, another night. And she acting like she don't sleep. She's a five. When she drinks, but she's a 10 when she's on top of me. Listen. She don't wanna love, she just wanna touch. She's a beady girl to never get enough. She don't wanna love, she just wanna touch. She's got all the moves that make you giddy up. She's a dirty. Dirty, dirty dancer, dirty, dirty dancer. You'll never be your only. Oh, no. She's a dirty, dirty dancer, dirty, dirty dancer. Never, ever O piesă care își păstrează locul ocupat săptămâna trecută, Dirty Dancer cu Enrique Iglesias și Usher pe 23. Amna se mulțumește cu locul 22 săptămâna aceasta, Tell Me Why, și avem în jos 5 locuri Jennifer Lopez și Lil Wayne, I Mean To You pe 21. Recapitulăm, apoi ne întoarcem cu Top 20. Number 30. Urmează în Romanian Top 100 pe 20 Crush cu Alexandra Ungureanu, I Need You More. În jos și Don Omar cu Lucenzo, Dansa cu Duro pică pe 19, iar pe 18 Deepside DJ's Never Be Alone. Seria coborârilor continuă cu Jeremiah și 50 Cent, Down On Me pe 17 și în sfârșit Oricare punctată de Ina cu tot cu Juan Magan, Un Momento pe 16. Normal. represents to you. Biggest countdown in the country. Yeah. Trust me, dog, they love it. You wanna know who the best is? Romanian top 100 singles chart. Și Mona, piesă produsă de John Puzzle, Sweet Love, e pe 15. Urcare și pe locul 14, Doni și Elena Gheorghe, Hot Girls. Let's go. We gonna scream and dance. Let's get together. La la la. Donnie și Elena, care va avea A Boy Not a Girl. Hot Girls ni s-a cântat pe locul 14, urcare de opoziție. Staționează Nicole Scherzinger și 50 Cent, Right There e pe 13. Coboară Raluca pe locul 12, Out of Your Business, și ascultăm locul 11, urcare pentru Michelle și Randy, Only You. What's that feeling that I get? My heart is drowning in regret. Hands are shaking, eyes are full of shame. Lost myself, but I don't care. I'm going, but I don't know where. My feet are taking me away from you. Ușor albastră, Michelle cu Randy, Only You urcă 3 poziții până pe 11. Revenim cu recapitulare și top 10-ul, cei mai buni dintre cei buni în Romanian Top 100.